maleńczukowe aranżacje. No i takie właśnie wersje, nowe wersje piosenek Wojciecha Młynarskiego na płycie Maleńczuk gra Młynarskiego. Właściwie Maleńczuk to bardziej chyba śpiewa, no ale już nie czepiajmy się szczegółów, dobrze? Właśnie. Absolutnie. Co by tu jeszcze i ballada, to znaczy tak, absolutnie ballada o dwóch koniach i co by tu jeszcze w tej kolejności z tej nowej płyty, do której myślę, że będę wracał i o tej porze w Trójce w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę i także z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie, której nazwa mówi sama za siebie. BOS od B do S. Bowling Simons, bound in jail, had no money to go there and bail. Keep your eyes on the prize, hold on. Paul and Silas thought they were lost, dungeon shook and the chains come on. Keep your eyes on the prize, hold on. Freedom's name is mighty sweet, and soon we're gonna meet. Keep your eyes on the prize, hold on. I got my hand on the gospel plow, won't take nothing for my journey now. Keep your eyes on the prize, hold on. Hold on, hold on, keep your eyes on the prize, hold on. Chain that a man can stand is the chain of hand to hand. Keep your eyes on the prize, hold on. I'm gonna board that big gray hound, carry my love from town to town. Keep your eyes on the prize, hold on. Staying in the wilderness too long. Keep your eyes on the prize, hold on. One thing we did was right, was the day we started to fight. Keep your eyes on the prize, hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hold on. hold on. I've been to heaven, but I've been told the streets up there are paved with gold. Mr. Mark Anthony Thompson on the vocals and the guitar. Listopad 2006 roku, irlandzkie, no przecież, że nie inne, irlandzkie koncerty Bruce'a Springsteena, jego Sessions Band Live in Dublin. Dzisiaj jesteśmy pod literą E w naszym Springsteenowym alfabecie. Tak, wiem, tydzień temu Bruce miał wolne, ale to dlatego, że przygotowywał się jeszcze tydzień temu bardzo pilnie do koncertów, do serii koncertów, która już oficjalnie się zaczęła. Walter Kerr Theatre w Nowym Jorku. Springsteen on Broadway. Najprościej jak tylko mógł zatytułował te koncerty. No, pierwsze recenzje są bardzo entuzjastyczne. Jeszcze przez 4 miesiące na tyle jest zarezerwowany teatr Walter Kerr Theatre na te koncerty. Biletów chyba jeszcze trochę jest. Jeśli mają Państwo w zanadrzu, no dość okrągłą, muszę przyznać, sumę wyrażoną w walucie amerykańskiej, to może jeszcze się uda na te koncerty dostać. Springsteen on Broadway. Także 2 tygodnie temu po raz pierwszy spotkaliśmy się z autobiografią Bruce'a Springsteena, wydaną po polsku przez wydawnictwo Sonia Draga. I taką jedną książkę miałem dla Państwa. Pytanie było dość proste, jak się okazuje. Pan Mariusz z miejscowości Iwonicz-Zdrój jako pierwszy na nie odpowiedział. Dream Baby Dream to utwór z repertuaru grupy Suicide. Taką książkę mam też i dziś dla Państwa. Książkę w polskim wydaniu od 27 września jest już na rynku. Born to Run, autobiografia Bruce'a Springsteena. Ale o pytaniu pomyślę jeszcze chwilę, dobrze? Bo jeszcze jeden utwór na E mamy na tej właśnie płycie. Yeah. 8 miles on every canal. Like to see a mule good as my sound. 15 miles on every canal. A friend of mine once got a sore. Now he's got a broken jaw. She let fly with an iron toe and kicked him back to Buffalo. Erie Canal. To jeszcze jedno nagranie z tej podwójnej koncertowej płyty Live in Dublin z 2007 roku. Pytanie na dziś, przypomnę, w nagrodę polska edycja autobiografii Bruce'a Springsteena w tłumaczeniu Marka Fedyszaka, wydana nakładem wydawnictwa Sonia Draga. Pytanie dziś nie będzie trudne, ale tylko takie pytania mogą Państwo spotkać w tym konkursie. Skoro dziś trochę mowa o tych jego solowych koncertach w Nowym Jorku, to proszę napisać do mnie mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Kiedy Bruce Springsteen zagrał w Polsce? Kiedy Bruce Springsteen wystąpił w Polsce w nagrodę autobiografia, polska edycja tej książki. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. I tak sobie pomyślałem, że skoro tydzień temu miał wolne, to jeszcze dzisiaj coś na bis. Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade. I combed my hair and it was just right, and commanded the night brigade. I was up in a pain and crossed by the rain, and I walked on a crooked crutch. I strode all alone through the fog, light song came out my soul untouched. Head in the clouded wraith of the crowd, when they said sit down, I stood up. Growing up. Said wang wang. I had a jukebox graduate for her first mate. She couldn't sail, but she sure could sing. I pushed B-52 and I bombed her with the blues. But my gear said stubborn on stain. Broke all the rules, straight my old high school. Never once gets out too late. Head in the clouds. month-long vacations in the stratosphere. And you know it's really hard to hold your breath. Well, I lost everything I ever loved or feared. I was a cosmic share. My feet were fine little green in the earth. Got me a nice little place and a star. So I found the key to the universe in the engine of an old parked car. Head in the cloudy red, the crowd, when they said, sit down, I stood up. Oh, oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, Growing Up. Od tego utworu zaczynają się koncerty Springsteen on Broadway. Ale tam tylko gitara, mikrofon i on. Od B do S, skoro dziś było E, to za tydzień niechybnie będziemy pod literą F. I coś na pewno wybiorę dla Państwa w naszym kąciku springsteenowym. Przypomnę pytanie na dziś w nagrodę. Autobiografia Bruce'a Springsteena, Born to Run. Polska edycja. Kiedy Bruce Springsteen zagrał w Polsce? I to tyle. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl Odpowiedź na to pytanie i mają Państwo szansę na zdobycie tej książki. To od razu może załatwimy następne rozdawnictwo. Tym razem koncertowe. W sobotę, dziś, 14 października, rusza kolejny sezon cyklu Dobry Wieczór Jazz w Teatrze Roma w Warszawie na Nowej Scenie. Jak Państwo być może pamiętają, to są koncerty pod opieką artystyczną Krzysztofa Herdzina. No i właśnie rozpoczynamy kolejny sezon spotkań od występu Krystyny Stańko i jej zespołu. Jakiś czas temu Krystyna była także gościem Trójki, z zespołem nawet, o ile pamiętam, to w pełnym składzie, z płytą Novos Anusz. I to właśnie tę muzykę będzie można na żywo usłyszeć w Teatrze Roma o 19.30 w sobotę 14 października. Dla niektórych z Państwa to jest jutro, dla niektórych jest dziś, w każdym razie jest to 14 października, koncert o 19.30. W tej sprawie również mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl No a muzyka na płycie Novos Anusz brzmi właśnie tak. This is just

one day I'll find someone who will take my hand and someone to life with me. Someone to cling to me, stay with me, right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart, give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yeah, that would be so nice. I could see you and me, that would be nice. That would be nice. I could see you and me. That would be nice. Krystyna Stańko. Płyta Nowos Anusz. W Teatrze Roma w Warszawie 14 października o 19.30. W tej sprawie mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Tak, tu są takie właśnie klasyki na tej płycie i tak samo będzie na koncercie. Jeszcze jedna zapowiedź wydarzeń koncertowych, bo to już po raz 16 odbędzie się Międzynarodowy Krokus Jazz Festival imienia Tadeusza Errola Kosińskiego w Jeleniej Górze. Od 20 do 22 października tam w Jeleniej Górze będzie grała muzyka jazzowa. Od 20 do 22 października mogą się Państwo spodziewać wielu koncertów. Artur Dudkiewicz, nasz dobry znajomy, tam się pojawi. Między innymi oczywiście. No ale to także konkurs. Mam przed sobą płytę zatytułowaną Powiew Młodego Jazzu 2016, bo to zawsze jest spotkanie tych młodych, którzy chcą się pokazać światu. No i tak się składa, że na tej płycie mamy 16 utworów, a wśród nich oczywiście jest także i kompozycja zdobywcy Grand Prix ubiegłorocznego 15 przeglądu w Jeleniej Górze. Piotr Scholz, Sextet. To nazwisko także Państwo doskonale znają z naszych spotkań w Trójce. To oni zdobyli Grand Prix rok temu. No i otworzą także nocne jam session podczas pierwszego dnia tegorocznego festiwalu. Od 20 do 22 października Jelenia Góra, już 16 Międzynarodowy Krokus Jazz Festival. W imieniu organizatorów serdecznie Państwa na to spotkanie z jazzem zapraszam do Jeleniogórskiego Centrum Kultury. No a sekstet Piotra Scholza, wysyłając taki to właśnie utwór do konkursu, grając go potem w konkursie, rok temu zdobył Grand Prix. State of Mind. Thank you. State of Mind. Kompozycja lidera zespołu Piotra Scholza. Na trąbce Tomasz Orłowski, na saksofonie tenorowym Kuba Marciniak, na fortepianie Mikołaj Gruszecki, na kontrabasie Damian Kostka, na perkusji Adam Zagórski i na gitarze Piotr Scholz. Zdobywcy Złotego Krokusa w 2016 roku, bo to nagroda Grand Prix w konkursie Powiew Młodego Jazzu na Krokus Jazz Festival. W tym roku znów zespoły z Czech, Niemiec, Słowacji i Polski. 21 i 22 października koncerty konkursowe. A festiwal zaczyna się dzień wcześniej, od 20 do 22 października w Jeleniej Górze, 16. edycja Międzynarodowego Krokus Jazz Festiwalu. No i jeszcze płyta kolejna przede mną nowa. Tak jak Państwo czasami wiedzą, zmieniają nam się nastroje niespodziewanie bardzo w audycji i to właśnie będzie ten moment, bo to jest płyta, której posłuchałem w całości kilka dni temu i jeśli Państwo uczynią to samo, to z pewnością będą do tego albumu chętnie wracać. To jest nowy album zespołu Lunatic Soul, a Lunatic Soul to właściwie jeden człowiek, Mariusz Duda. Fractured to jest tytuł najnowszej płyty Lunatic Soul. Zaczyna się to wszystko od Blood on the Tightrope, no a potem już nasza Springsteenowa godzina koncertowa. Don't look down, don't hesitate now. Just so you know there's no return, you just hold the limelight. Halfway across, high above the fractured city in life. Soon it will all be over, but you have to move forward. Don't look up, don't daydream too much. Just so you know there will be blood, even if you stay in your trap. No matter how hard you try to shut down your feverish thoughts, they hunt you down with no regret, cause you have to fix it all. So you did fairly well with the goals you set for your pride. And even though you're like a tightrope walking with fear of heights, and your legs wobble and your arms helplessly flail around, you strive to maintain the highest level of not giving up. But no matter how hard you try to shut down your feverish thoughts, they hunt you down with no regret, cause you have to fix it, you have to fix it all. Have to fix it all. You have to.